Ini banjirak waya mari am nañu li manke rek deug deug le ci waye nak manki da yo yalla ne ci yag ñu wa ta ne ci ci ci bismillah arrahman arrahim wa sallallahu wa sallama ala habibihi sayyid al mursalin wa khatam al nabiyyin wa ala alihi wa khulafaihi وأصحابي الغر الميامين ورضي الله عن ابنه وخليفته وأمينه ووارث سره صاحب الفيوضات الربانية والفتوحات الإلهية سيدنا وشيخنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وعن آله وخلفائه ومقدميه وعن عبده وخديمه ومريده شيخنا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وعن آله وأزواجه الطاهرات المطهرات أم المؤمنين وأبنائه وبناته وأشياخه جدنا الفاهم ميره وشيخنا وشيخ شيوخنا وجدنا أبي حفص الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه الطوري القدوي وعن سيدنا وشيخ شيوخنا أبي الفتوحات والبركات والمعالي الشيخ محمد الغالي رضي الله تعالى عنه وعن شيخنا ومولانا عبد العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعنا به وبجده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضا لا صفط ولا طرد ولا صلب بعده بمحبته وجوده وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Di nuyu al hajj ibnu saxo te diko sant diko gërem diko ñaanal yalla ni mi di nuyu bu baax al hajj ibnu saxo te diko sant bu baax zadahullahu ilman wa fahman wa faydan wa amalan mukhlishan lillah ta'ala inna shuru salat khalisan lillah ta'ala may ko xam xam du sel du jere ak jef di tege ko sare ak sunna te sunu ko wat ko bi jay sen bi sallallahu alayhi wasallam wa atala hayatahu wa ja'alahu dhukhran lil islam wal muslimin bi sifa 'amma wal ittijadiyyin ولهذه الطريقة بالصفة ولأهل الشيخ الحاج مالك بالصفة خاصة يلا مايكو فلو قدو كي تخوي الإسلام مباح التاريخ أك جلتي يب أك سنة في درجة الحاج مالك رضي الله تعالى عنه أك جواته بكامل الصحة والسلامة والعافية وبلوغ الأمان مباركينك يرجم السك الجم السلام وكذلك نطلب لجميع الحاضرين والغائبين من عرفت ومن لم أعرف ومن سميت ومن لم أسم بجاه سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نان دوغال يالا كو يالا ماتال كي ييب درجه يالا محمد صلى الله عليه وسلم بوك يي في داجي ييب ني وا جمعيه بي اك وا اك دوائر اك مولم بوك يي في داجي ذكورا واناثا صغارا وكبارا اسلم عليكم وازوركم ني بوك في داجي ييب جمعيه بي دايري مولم ييب goor ak jigeen mat ak ndaw ñoom ñepp mu leen di jëfël nuyoom ak ziara di yeesalit ko dara gi nga xam ne moo doxoon ci suñu digganteey waajur seeni waajur ak seen baay seen maam Seydil Hadji Malick rabbi yi yeesal kulli nga xam ne gii moo doxoon diggante wajul seeni wajul ak seen maam Seydil Hadji Malick rabbi yàlla ko mu kulli mi ko yeesati yépp ak bokkom. Ñu ànd ak ñoo ànd ak moom ci wewu mel muy wàllu ngor ak diine képp du la wax. Ñu ànd ak moom ci wewu mel ànd ma muy wàllu ngor ak diine képp. Di liggéeyal yàlla. Di liggéeyal nag yàlla. Ca ñi mu bokkaloon adduna bi te bokkuñu tariqa ñoo ñu it ñu ko doon liggéeyal yàlla. Ña mu bokkaloon adduna bi te bokkuñu tariqa ñoo ñu it ñu ko doon liggéeyal yàlla. Ñoom ñëpp. Ñoom ñëpp. Ñu àndoon ak moom bokk ak moom tariqa it ànd ak moom ci bëgg boobu liggéey ñu di ko jàppale mu di leen jàppale. Ñi àndoon ak moom ci tariqa bi te bëgg boobu liggéey ñu ànd ak moom mu di leen jàppale ñoom it ñu di ko jàppale ci boobu liggéey. Ila an laqiya Allah subhanahu. Mais loolu nag moo sax dàq ñoo mel ci ñoom ba ñu daj te bon tabaraka taala. Wa taraka al umura bi yadi khalifatihi wa ibnihi sayidina abi bakar siddiq wa sinwihi al xaaj ahmad al mansour radiallahu anhu. Mais ba mu ngir moomo le mu jëjji tekk ci loxo Seydi Abou Bakar si xalifa radiallahu taala anhu ak mbokkam ma Seydi Hadji Mansour radiallahu taala anhu. Di ci liggéey ba mu soob yàlla mu jële leen. Ci liggéey nag ñoom ci woo melo ba mu soob yàlla mu jële leen. Ñun ñii maag ak yéen ñëpp mu bokk ñu jaboote ngir moomu nekk ci suñ diggante ñu di ko doxante. Nee moom mi toog ak ñun ñooñu ñëpp mu bokk ñu jaboote mbir moom nekk seen loxo ñu di ko doxalante nañ ko daan doxale. Kon nag lépp lu ñu jëf seen gannaaw yàlla na ko yàlla yéegal ci seen jëf. Kon nag lépp lu ñu jëf seen gannaaw yàlla ko yàlla yéegal ci seen jëf yi. Ñu ngi yaakaar ne yàlla dana ko nangu ndax moo ko fabal moo ko fabal boppam. Mais yaakaar ne incha allah yàlla dana ko ci yéegalal ndax yàlla lu ko fabalal boppam. Bismillahi rahmani rahim. waxuma ne kat nangam dama ne damay bëgg a netteli waxi yàlla di ñaar. Mais kat bu kenn dem ne adduna suñu jëf. déedéet waxi yàlla la bëgg a netteli ni muy tëralee waxam ne lépp lu wax mu ko teg ci wax suñu borom tabaraka taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. su ma ko waxee ba noppi maa ngi yéen ñëpp nañu àndoon la wax ne yàlla yàlla na ngu aaya bi le yàlla na ngeen mbiri mbicam ci suñu kaw. mais su ko waxee ba noppi moom ak ñun ñëpp dana bokk wax ne aaya bi mu jàng yàlla mbiri mbicam ci suñu kaw ñun ñëpp. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين غاني خمن آمنوا غمنا يلا إيمانا أم غم كاملا بدي أجم مك ci bit ci ak ci biir ak suñu wéete suñu wételiko suñu dendalo suñu yeewoo suñu yëggoo suñu dalee. Mais gëm nañu yàlla gëm bu mag ci biir ak ci bit suñu wéetee ak suñu wéttiliko bu ñu nelawee ak suñu nelawul yëpp. wattabaathum te roy leen ca loola wattabaathum te topp seen i tànk durriyatuhum bi imaanin naqisin ci gëm goo xam ne minimum la ci seen gëmu maam ya yàlla ne damay fab yépp jaxase ko ne peñ bu ñu seen seen ci ndox wala ndox mu ñu sotti ci kaw pay. ak ñi nga xam ni topp nañu leen ci ngelaw gëmu yàlla ci seen gëmu yàlla nga mot lu ñu gëmu yàlla yi mag nee suñu borom ne dama yëkkati seen gëm gu mat bi googu la yéegal ko ci gëm yu mat ya ci wajure nangul leen. li tax ma firé ko noonu. mais li tax mu firé ko noonu. li yëkkoon ak. sahlal maaxad wal faam ne ngir rek ñu mu neex a dégg ci ñu dégg ko déggin wax xam ne daal ci mën a dégg dégg bu rafet. waaye defee naa danañ ko war a gëm ndax am na kees gu gouvernement bi sàkk ñu di ko tuddee xam nga nu mu tudd man dégguma tubaab. ne war nañu ko mën a gëm ndax gouvernement bi am na kees bu ñu sàkk boo xam ne gii dañ koo def. waaye soriwul fi Assane Mbaye di liggéey Assane Samb di liggéey. ne waaye. kees da la ndax. ne kees de familial. waaw ndax ay gone duñu fay seen i wajur te fekk ñoom ba léegi demuñu école liggéey bi gouvernement bi la. mais dafa ne tuuti yoo xam ne yii ñu ngi leen di fay te demaguñu école sax waxuma laa liggéey. xanaa da ngeen ko war gëm kon. nee loolu war nañ ko gëm it suñu borom tabaraka taala ndax ñu yaa dinaa may ni ak maa yàlla. ndax lu ñu lépp lu ñu tuddee nguur. ndax lépp lu ñu tudde nguur. yàlla nga ko fabee ci nguuram terale ko doomu aadama yi bi barke di président Mouhamed. yàlla nga ko fabee ci nguur ak ba tere bu doom adi ci barki yot yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waye zahir rek la len ci jox waye nak zahir bi rek la len jox goor deug deug ne goor deug deug du rentrer hôpital du rentrer hôpital du dem cabinet du dem cabinet du xif du xif du ngel du nelaw du nelaw du gemel du gemel koku nak du kenn illa allah koku nak kenn ku sul baraka taala allah subhanahu wa taala huwa al mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqir ilayhi kullu ma adahu la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqir ilayhi kullu ma adahu illa allah subhanahu wa taala na yashur baraka taala wa al-khaliki ma doylu tawis wal siyyib wal doylu wal niyyib am ken ku doylu bangari du ya nekk ci do baraka taala ku dul mo rek di soxla nga aaju jëm ci mom mum aaju jëm ci ken kenn ku nek so tele ya ngi na ma dem ci mansour jox ndax mu jox ma dépense ne kenn ku ne ma ngi dem ma def ci ji dal ñu nek ci banque ma ci mansour ndax mu jox ma dépense way yalla mom demul ci kenn yalla mom du dem ci kenn ma ngi dem ci docteur Moustapha Sam ndax mu fajj ma ngi dem ci docteur Moustapha Sam ndax mu saw mu dal fajj ma ngi dem ci Assane Sam ndax mu lebal ma nangam ma ngi dem ci Assane Sam ndax mu lebal ma nangam ma ngi dem ci Mansour Mbaye wax ci radio bi ndax mu waxal ma ñu deg ma ngi dem ci Mansour Mbaye wax ci radio bi ndax mu waxal ma ñu deg li nga wax Mansour Mbaye ne li wax Mansour Mbaye ak li Mansour netti ay Mansour netti di radio bi la taw di radio bi la taw gaduna da ta taw bi ni ci la ta am bi ni ya ta kana zalika fi'l millah yoy yeb nek xam ko mu yalla dekk li yeb bu mu la mu tok ba mu sop ne mu tok ba mu sop mu do ko wax fondement yeb ne fondement yeb ma nga ci dem ma nga ci dem lu gis lo gis tay lo gis tay fek na fondement ko dem fek fondement ngeen ko dem way iradatullah mi ngi dor am pour lolu taxaw ak machi am way qudra ba lob na bu mu yalla nam nam ci lu borom ak sobere mi ngi dor am way nam ak nam lu way fekk do do am na dem kon nak kon nak sétal yonent bi nu mu day ne sétal yalla muhammad bi mu day xamal ne mi mi ya bokk na ci asbab yi tax sayyid alhaji may def ko yeur bu mu doon yeur qurratul absar ne mi mi bokk na ci sayyid alhaji may def ko do doon yeur cewutul qurratul absar am ci dal to lo xamne li xejna am ci lo xamne dal ci deug deug deug leer nu wara leer mu farna na ko liggey rek mu ne ko nak na ko far liggey rek man cherno sa'id an-nur radiyallahu anhu man nana sayyid alhaji may nana ko mi mi ci ñaar fukki fan la ko defal ne cherno sayyid an-nur radiyallahu anhu ñaar fukki fan la limuy bari bari na yépp ci ci xamku yépp jëru ñaar fukki la ko di sañ ngeen dogu ne ne sañ ngeen dogu ne mi mi ye fu mu fanan te borom selal mi mi ye tepp fu mu fanan te borom selal ñu tek ko fañ ko wara tek ci hormar ye tek fay fañ ko wara tek ci hormar rasulullah dana fa fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxuma ko fakhran dama ko shukran bi lillahi waxu nay ni ko ko wala ni ni sant te ko yalla sayyid alhaj malik ne sayyid alhaj malik radiyallahu anhu radiyallahu anhu yal nañ ko yalla fayal ak bokkam yi fi nekkoon yalla ko yalla fayal ak bokkam yi fi nekkoon dekk wa yu rafet wala jongoma yu rafet wala jongoma yu rafet bul waru ne bul waru ci diwa ma jur ci diw mo ma jur bul waru ci dekk wa yu rafet bul waru ci dekk wa yu rafet say jabar say jabar ñe ci hurul ayna ya ko dak ñe ci gene ko mu xam ko fam ya ya nga ko da de bayyi ko fi wala mu de bayyi la ñom da taw mu de bayyi fi nga ba nga de bayyi kër gi dañ la ko genn kër gi dañ la ko genn harun rashid harun rashid dafa tabax pali bu reuy dafa tabax pali bu reuy daf cey ci war yeb daf cey ci war yeb invité nit invité nit ñepp dajje ñepp dajje ben way bu nitu yalla bo xamni bi su jege sa nok sax doko na ben way ñew ci bo xamni bi nitu yalla bu jege sa nok sax doko na ndax melo mune gañ mune gañ sama kër gi dama bëgg ngeen wax ma lan ci ay sama kër gi rek seen leen ni ma ko leen ci melé wax leen lu ci ay ñu ne ko ben ay ne ko dem ben ay ñu ben kër melul na ben kër melul ni mo mu ci dina waji yu ngi noppi rek mu ni waji nak ko xéer ma ko yé wax ko da ya nak lo wax lo wax mu ne ko fenn nañu mu ne ko ñuy wax ni ay ju reey ni ay ju reey ni mu ne ko luy ay bu luy ay mu ne ko bis billahi la khasil la jeba mu ne ko bis billahi la khasil jeba la dal ci man dara ñi du ci man dal ci man dara ñi du ci man ana ban ay bëgg na ma bu do ben ay jël bu ci ndax adam ak gennu aljana ne suñu baay adam gennu aljana te ci fexé rek te ci fexé rek garab ga ko yalla ne bu ko def garab ga suñu bu ko jege qurba ak lin la ne tax waxul ko lek da ko leum mo jege kar jege lek la wax bañ ko lek bañ ko lek li am do am kon ñu ngay juddo ci ajjal bañ li am do am kon ñepp ajjal lu juddo yalla yalla bu seet ci setan yalla bu setan ak mu ne nemuni diwa ma jur diwa ma jur joy sama bay ak koko ku mu doon ak koko ku mu doon ak fu meuna nek ak fu meuna nek yonenti be ko pa dara yonenti be ko dara ya fop ayna abu lahab ne ana abu lahab ayna abu talib ana abu talib suñu anañu nana ñi di bay ci ñu yalla yalla laqina len yalla laqina len dugal safar dugal safar kon sa bay luuma kon sa bay nan la man bay lu baax la la la manal ma gëna jamu nit yalla ne ma gëna jamu yalla iblis la daqo jamu yalla iblis la daqo jamu yalla fop iblis ci bopam ne iblis ci bopam ci suuf ak kaw ci digeen kaw bo ci teural sibrani bo ci teural ma sib jamu na fa yalla iblis jamu na fa yalla warna arash de warna arash nangami junni ak nangami junni ak and nak nek na president al kurubiyye nek na president al kurubiyye nangami junni nak na president al malaika ruhaniyye nek na president al malaika ruhaniyye nangami junni gis ab yakule gis ab yakule ci andu wajal ci xamul na mom ba bet yalla fa da yamanu makra allah wa qadara ken ken na nekk ci turu ko wuxa wala bi ilmi xam xamit bu mu tax nga defé na gën nga kenn wa wa xam xam bari bu tax nga defé gën nga kenn bal'am ibnu ba'ura mi yalla cité ci wa idna taqna al-jabala nga ruxus ko dora dem ci suratul anfal yalla ng koy tuddu miram ne bal'am ibnu ba'ura mi sunu borom ku su ifa taqna ay ifa taqal jabala ba nga def ci ay sunu borom koy tuddu miram ak gon na ci xam xam fo xam ne bal'am mom ak gon ko xam xam fo xam dana tok dana tok ay jinni wat ko ay jinni wat kenn ku nak kenn ku nak muy le dicté muy le dicté ngay bind ngay bind muy dicté sa morom muy dicté sa morom kenn bok la ngay dicté kenn ku nak du len bok mu ngeen ma nga day bayiko ko ci dëna ngay lepp ci ba dëna ma la bayiko jakk la ngay ko ci dik waye dem na ba yalla rek ki xam xam ba yobbu ko safara mbam mam waron sawé mo waye dem na su dugul rek xam xam ba yobbu ko safara mbam mam waron sawé mo dafa bari won xam xam xam ismu llahi alazam lol ni bala dafa bari won xam xam xam ismu llahi alazam lol te jamono yonti yalla musa te jamono yonti yalla musa ñu ñaan do ko pour yalla ala musa ñu ñaan do ko pour yalla ala yonti yalla musa mu war mba ma di genn mu war mba ma di genn ko di liggeye lol di liggeye lol mba ma dem ba mu yag mu bañ mba ma dem ba mu yag mu bañ nako tur naka ñay ya defon ci kaaba la ñay ya defon rek ci ba abraham dem mak mu wacc mba mu ne mu wacc mba mu dem alfu jima dem alfu jima ba motax ñu ne yalla dem amu ñay motax ñu ne ne motax ñu wax alamatu shaqawati arba'atu ne man da day ci tebe ñent ذكر الحسنات الماضية ولا تدري أقبلت أم ردت. نعم ونسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة. والنظر إلى من أنت فوقه في الدين. والنظر إلى من هو فوقك في الدنيا. بلا ما تقدر نعم على النبي. كديو دفني ويت كديو دفني ويت يا خم خمانو دفع أم يانغو توب بعود يانغو توب بعود سول كيلو سول كيلو ديو كاري في بس يارم كوفا لا باي كاري بس يارم كوفا جوج غير تراز دي ماتر جوج نيك يوح تيجود بتك بلا نيكت بتك بلا نيكت بروم كار بود بوغ راي فما بروم بود بوغ راي فما آه لوري يانن جيل مسلم كنا بقولون وين كنا بقولون وين lima wax Allah ji wax nako sant ni Allah ni shaahu ko sant man koy balu ndax ño nekkon ne ni koy balu ndax ño nekkon ci suba ba de ci suba ba le ño nekkon te jaksa ño nekkon te jaksa man ko insha Allah taala wer dina da kana xam man ni insha Allah wer dina dina waye nak waye wer di ko mo jappo ne ya ngi ngi rek yalla xamne ne demon na sax dane na to yalla xamne demon na xamne na to bo xamne ni wax nañ ma ni ibn bo xamna ni ma gis ni xamna ibn shafani ñu wax ma ne domum hajmal ibn ñu wax ma ne domum hajmal ibn ci ndax serigne bay mom la yebal ndax serigne bay mom la yebal ci fi dafa am ngant dafa am ngant woni tam kay man na to kay wax deug yalla mo lo may to way duma ko def way na duma ko def nak seeg ma ngi fi mais tek mi ngi fi lepp lo xamne li dana contane do yalla lepp waxu li dana contane do yalla insha allah insha allah mang koy ñaan bok mi koy ñaan bok bok diko yaakar bok diko yaakar bok di ci am jott bu rafet di am jott bu rafet ci barke seyid el hadji barke seyid el hadji may ak seeni ñaan ak seeni ñaan kenn bu yam tax yaakar yalla mu yalla bismillah yalla yalla tax yaakar lepp lo xamne suma ko defé julit dana ci contane lepp nga xamne bu ko rew julit dana ci contane wala mo def nek ci xol wala mo nek nek ci xol lolou su xasse dugg ci sama xol setatu mo sama wëre jott sama lolou nak setu dugg ci xol xaraatu setu wëre dem tele wëre jott na way dina ma ñaanal lepp nek yalla way nak ni ko ñaanal yaay lepp nek di yalla sayyid al hajj malik yalla ñu ko yalla xey sayyid al hajj malik yalla ñu ko yalla xey am ñako jitu am ñako jitu ñi fop nañu ci juddu ci juddu sallallahu alayhi wasallam ñi fop nañu ci juddu sallallahu alayhi wasallam ñi fop nañ ci mag ñi fop nañ ci mag ñi fop nañ ci leer ñi fop nañ ci leer ñi fop nañ ci yar ñi fop nañ ci yar ñi fop nañ ci yoonte ñi fop nañ ci yar ñi fop nañ ci rañan ñi fop nañ ci rañan ñi fop nañ ñi fop nañ ñi fop nañ ñi di fop ci mel sayyid al hajj malik dalé ko ci leer sayyid al hajj malik mom dalé ko ci leer ak ndig yi mu jaar ak ndig yi mu jaar ak ruhum yi mu jaar ruhum yi mu jaar ba dik ci abdullah ci abdullah ak amina ak amina yalla diko sam ba yalla diko sam bu mu juddu bu mu juddu yalla diko sam diko sam bo mu meuna ram diko sam diko sam muy watu diko sam diko sam bo mu meuna jafandu mu meuna jafandu di dox di dox diko sam diko sam diko sam diko sam diko sam diko sam ba andi ko ci febar do diko sam diko sam bañu laaj ko bañu laaj dem ak top lu ci gënal mo ne dajje ak yalla mo gënal mu diko top mu diko top seyd hajj may diko top diko top ba mu gën na dul ñako don sam wax nako ña don wol ba ci wax nako dañ ko duggal ci bammel wax nako duggal gaba nopi gannaaw bala ci am wax nako ñako julle yalla mo jëk julle bala jibril ñew ak asrafil asrail ak mikay malaakai ci rek ñew ña ca def doonañu yalla nañ ko yalla fay yalla nañ ko yalla fay yalla ko yalla fay ana kana ci am bayti ba doon haji bu doon wax legi ne ala ci do tam bayti ci tet ak ci musa do wax legi mo yeen lu gene di doye ci nelaw yewu len wal ne gol ji wax ko ne way yeen ñu doye ci nelaw yewu len mu melne dañ ko lutax ñu yewu mu melne ko tax ñu yewu mu na xana yegu len anna nurul khatmi laylakum fat hal fi khimati min asad al khiyam kana da ngeen yegu li leer salaam salaam ñu ne ko waaw suñu yew ba nopi nañu def ñu ne ko bu ñu yew ba nopi ah mu ne atiru bakhiru khayra al bukhur wa afrijus sajadat la pourquoi takriman ala al qudami ci nga xamni mo bolé yi wa duna la té ñu ne ñu yew la ko la té takuri takuray ngir kéré ci xam ci mo bolé ñu adul ak wala mo tax nena عبد الرحمن السيوطي عبد الرحمن السيوطي وحنا وحنا هكا ني وحنا ني وحنا ني نتلينا ني نتلينا سيوطي ني نتلينا سيوطي ني نتلينا ني داني وحنا سيوطي ني سيوطي ني نتلينا ني داني سيوطي نتلينا فان داكو جيلي فان داكو جيلي كوكي فمو كو جيلي كوكي فمو كو جيلي كوكي فمو كو جيلي بانكو دوت سي يالله يونس بانكو دوت سي يالله يونس هكا سيوطي في كبرى الخصائص أنطاها عن الروح عن ذي العرش سبحانه لا يعرف الله إلا الله جل كما لا يعرف المصطفى إلا هو أكبر حكا نتلنا حكا نتلنا السيوطي عبد الرحمن السيوطي السيوطي عبد الرحمن السيوطي كان من كبار العلماء من البقنة مبقى من عباد الله المخلصين المخلصين عند الله متخل لي ما يوجلك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جلك روح القدس من جبريل جبريل جلك يالله يالله رك خم لن صلى الله عليه وسلم مام رك خم يالله لا يعرف الله إلا الله يلا ما خم يلا لا يعرف المصطفى إلا هو أيضا خم دي يلا خم صلى الله عليه وسلم كن خمكم خم يلا صلى الله عليه وسلم كن خم kon nak tal bi tak tal bi kay takul kon wax deug yalla tal bi takul seydou hadji mari ko di matam tek seydou hadji di matam tek bay serigne touba di matam tek way fekk na mu tak ci suñ ko defo lo ni du fay ko ci defo won sama ti du fay wa innaka la ala khuluqin azim jeex na borom wax nak moko jekk tan wa innaka la ala khuluqin azim jeex na jeex na suñ defo won dara yalla wax na ba non bu ñu defo dara yalla mu tagga ba non يلا وحنا بدون يلا وحنا بدون أروم ثناء المصطفى بعدما أتى ثناء من الهادي عليه الجميل سيد الحاج ما يلا إنك يلا خير الحاج بوخ دي ييم بايام بوب الحاج بوخ دي ييم سيد الحاج ما بايام بوب تي بايت بو نيف اي بو وخ تي لو بري تودو خام خام سيد الحاج تي بايت بو ني اي بو تودو بو خام خام سيد الحاج ما بيمو генي ادونا ci jali ibn baba ci jali ibn baba dafa ne ki taggi gor bi dafa ne ki taggi gor bu ko taggi mom rek bu ko tag mom rek boole ci xam xam boole ci xam xam boole ci xam xam ak ragal yalla ak ragal yalla ak selal ak selal ak jefe ak deddu ak mandu ak fegu ak fegu badrul kamal wa misbahul huda afala tardawna ya khayra qawmin bil qada afala waswadda laylus safa لما اختفى وعصى ما للورى من محل في القرى وخلا بدر الكمال وير مطوى شيخ بابا ده بدر الكمال وير مطوى لم فنجب لم فنجب افدا سخن سخن افدا تردو ناخ دوغين گرم واي ديبيي داخ دوغين گرم يين نيغا خامني تاني في نيف نيت يين نيغا خام تاني في نيف بالقضاه اتب يلا بالقضاه اتب يلا ات يلا دالو جيل نيت سيد الحاج واي ني يلا دالو جيل سيد الحاج واي وسودت كوك لندم ني وسودت كوك لندم وسودت نيول وسودت نيول ليل الصفا ليل الصفا غوديك سيد الحاج مالك بتيام غوديك سيد الحاج مالك بتيام تا بامي دون تا بامو دون دا فا ميلون ني جانت نيول دا فا ميلون ني جانت نيول صلاة صلاة بيم في جوغي صلاة بيم في جوغي لا كسوف ام ميل لا جيت مور غيساتو ني جانت بولا جانت بولا غيساتو ني بيديو بولا غيساتو ني بيديو بولا لما اختفى وعصى ba nga xamé né dem na ci laq ba nga xamé né do ci dem ci laq kenn gisatul dara kenn gisatul dara dekk ay yépp dekk waye ñepp genn nako ñepp genn nako rir wu ci taw rir wu ci taw muna na'al imam lana an-na'i fa qultu lahu hal la'atafta 'alayhi al-'ilma wal-'amala na'ita khayra imamin kana yurshiduna wa kana yamna'una al-idlala waz-zalala mahla an-na'i yufika at-turb فهت بما من أجله كل شدم في الحشا دخل مقالك المر لا أصبحت ذا فرح من الهموم من الهموم به ألبستنا حللا يو أجي تجي ننكل يلا يلا فبتبو سوف دوغل كو سيجيم يلا يلا فبتبو سوف سانت سيجيم ناخ دوغل نغا سي سونو بالجيت ييب نياخاري كو خامي خامي فومي نيك بالجيت ndaxare do xam xam lu fu jono naay ta tagge nga yow day naay ta tagge nga yili man jubax tagge way way yili man jubax jo xamne jo xamne dafa ñu daan gindi jeme ci yalla dafa daan gindi jeme ci yalla di ñu laaj di jox yalla di ñu laaj di jox yalla way laajul bopam way laajul jox bopam gindi wuñu jeme ci bopam gindi wuñu jeme ci bopam bokana yamna'una al-izlal was-zalal lepp lo xamne reer la won daf ñu ko daan téré ak rëcc rëcc lepp lo reer dañu ko daan téré ak rëcc rëcc kon nak kayfa tabarakallah war nañ sant yalla alhamdulillah ay nawlema wax bi ne ay nawlema wax bi so demé ci téré bi cheikh tidiane ci té mo def téré cheikh tidiane def ci mama def ci mama tudde ko majhulul umma tudde ko majhulul umma da ka fek abyadi tidiane ibnu baba moko wax né da ci fek fofé beyt yi mu nek li تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين وخما صحب المدن وخما صحب المدن واي واي أمنا بن كيد بوخم نبي أمنا بن كيد بوخم نبي دفر ريرون تتير سيد أبو بكر رضي الله عنه دفر ريرون تتير سيد أبو بكر رضي الله عنه بوخم نتيمو نياس بوخم نتيمو نياس ci mbolem gouvernement sénégal gouvernement france fi nekko ci mbolem gouvernement france fi nekko ak kay go xam ak kay go xam ni cherno saïd nour momako won cherno saïd nour momako won mbolem ulama fout mbolem ulama fout yeb ño sédel le sayyid el hadj may gisunu ko ko raw ño sédel le sayyid el hadj may gisunu len den den yeb bu ko raw waye yalla daf ko def muy jam bu meuna neub te yalla dimbalé ko ci neub ya waye yalla daf ko muy jam ci anonema sama serigne mohammed al mukhtar saqo radiyallahu anhu ne serigne mohammed al mukhtar saqo radiyallahu anhu ci anona barakatu bab xamna ko jangal nañu bari ne barakatu xamna ko ndax ci anona saqo mukhtar saqo mom ni jangal nañu bari ci anona dama togo ak mom di waxtana mom ne ci anona dama togo bi di waxtana mom manako cierno manako cierno hajj malid al akhdar yom sax mo gën khadidu ñi ci dess ne man ko hajj malid lahdar yo ko mo gën xel ni ci def mune ko lutax mune ko lutax mune ko serign ci sen xam xam ñu ko jëri ci téré mune serign sen xam ñu ko jëri ci téré ak lamni serign ak lamni serign sayyid al-hajj mali yalla ko xam yalla ko xam istaqullah wa yu'allimukum allah wallahu bi kulli shay'in alim yarno mo wax lo ci wax yarno sey do ko wax ci nani di ko na tax la tax nak témoignage bo ñu def la tax témoignage bo ñu